Lan kontratua, opor ordainduak edo lan geldialdiak zuen paga fitxa ere ulertezina baldin bada, jakin langile gazte ongidea sortu dutela Xuti Gazte eta Lab sindikatuak elkarlanean, gehiago errandigu hortaz Oier Iriarte Xuti Gazteko kideak. Hori da, hartu ginen gazte askoren artean ez jakintasun bat zegoela gure eskubide batzuen inguruan, gainera hori prekaritatea ere oso handia da gazteon artean, eta askotan ere enplegatzaileek hori baliatzen dute gazteon baldintzak are gehiago prekarizatzeko, badakitelako ez dugula tresnarik horri erantzun bat emateko, eta bueno, horri erantzun bat eman nahi genionez, lehen urratxo ezela langile gazten gidau egitea burratu zitzegun. Zuzendua da, lan munduan lehen pausuak egiten dituen edo nori azkenan gazte edo ez? Bai, edo zeinentzako izan daiteke, azkenan informazio asko sorokorak dira, baina badaude kontu batzuk ere gazte oso lotuak, adibidez adin txikikoen inguruko eskubide berezi batzuk, edo askotan ere ikasketei lotuta dauden lan kontratu mota berezi batzuk, normalean hori ikasketa horiek gazteek egite dituzte normalki, orduan gaztentzako berezitasun batzuk baitu, baina bai gero badaude kontratu mota guztien azalpenak, beraz lan munduan sartua den edo norentzat balio dezake. Lan munduko lege eta eskubideetaz gehiago daki Joana Urruti, Labeko kideak, errandigu zeri kasu egin behar den. Garrantzitsuena da asteko lan kontratua, begiratzea izenpetzen duzuna. Badakit usu, gertatzen alda azkenean enplegatzaileak ematea kontratua eta are izenpetu. Eta demorarik ez ustea erez, zenta menpekotasuna jemana, eta pene hortan onu orainiko ino azkajago da. Baina ahalaz behar da hartu kontratua girakurri eta horrentzat guk gidean ematen ditugu gako batzuk, erraten entzatzen gira pixkat bideratzen, eta erraten begiratu klausal hau, eta hori izan behar da bahnean. Beraz, hori da lana jemanaren oinarria, beraz, lehenik lan kontratua, ondotik bigarren elementu gakoa ene ustez, da paga fitxa, zenta horrekin kontrolatzen alduzu ze ordeinketa ukaten duzun, eta hor berdin. Askok ez dakite, horrein, eldu izanki ere zer baden pagafitxa horretan. Hori da, eta iduritzen zaugu denek berginukela ikasi pagafitxa baten irakurtzen. Ara, zenta nola jakiten alduzu etzirela ongi ordaindua, ez baduzu erez ulertzen zure pagafitxa. Beraz, hortan ere entxeatu gira pedagogia lan baten egiten, ara, espero argia izango dela denendako. Epatu duzu pausarena, hori ez nakien, adibidez, zer jakin behar dute gaztek? Adibidez, egia da, lan deborari ekiko eta pausa denborak, badira berizitasunak 18 urte baino gutxiagoko langileak aplikatuak direnak soilik. Eta adibidez, pausa denbora edozein langilearentzat da 6 orduro 20 minutuko pausa, aldiz gazte hauentzat izango da 30 minutuko pausa bat 4 ordu terdiro. Hala, hori adibide bada, baina badira gehiago.